Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 kwietnia, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Robert Tyszkiewicz będzie pełnił obowiązki sekretarza generalnego PO. Zastąpi Stanisława Gawłowskiego, który kilka dni temu został aresztowany. Jest apel m.in. przedsiębiorców o rozbudowę lotniska w Modlinie. Na razie wiadomo, że powstanie analiza, która ma pokazać, czy to się opłaca. Parlament Europejski przyjął przepisy, które mogą utrudnić budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Poseł Robert Tyszkiewicz będzie pełnił obowiązki sekretarza generalnego PO, a poseł Arkadiusz Marchewka obowiązki szefa partii w Zachodniopomorskiem. Tak zdecydował zarząd partii. Obie funkcje sprawował do tej pory Stanisław Gawłowski, który w niedzielę trafił do aresztu. Rzecznik PO Jan Grabiec podkreśla, że to tymczasowe zastępstwo. Dziś pan poseł Stanisław Gawłowski nie może wykonywać swoich obowiązków. Jesteśmy 3 miesiące przed startem kampanii wyborczej i cała ta złożona maszyna, jaką jest Platforma Obywatelska, musi mieć organizatora, który zadba o to, że struktury będą gotowe do kampanii samorządowej. Do czasu powrotu pana posła Stanisława Gawłowskiego do swoich obowiązków. Prokuratura przedstawiła Stanisławowi Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Chodzi o tak zwaną aferę melioracyjną w czasach, gdy był on wiceministrem środowiska za czas rządów koalicji PO-PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych i zegarki o wartości prawie 25 tysięcy. Gawłowski wielokrotnie podkreślał, że jest niewinny, a śledztwo prokuratury uważa za motywowane politycznie. Jego adwokat Roman Giertych złożył zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie. Jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpatrzy je sąd. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, czyli m.in. przedstawiciele przedsiębiorców i związków zawodowych, zaapelowali do premiera i ministrów o wsparcie inwestycji niezbędnych do rozwoju lotniska w Modlinie. Takie stanowisko poparł także wojewoda mazowiecki. Jednocześnie wspólnicy spółki, która zarządza portem, zdecydowali, że powstanie analiza finansowa, która pokaże możliwości jego rozbudowy. Niedawno zapadła decyzja, że to lotnisko w Radomiu przejmie część ruchu z warszawskiego Okęcia, mimo że leży 100 kilometrów od stolicy, Modlin 40. Dodajmy, że jednym z udziałowców modlińskiego portu jest państwowa spółka Porty Lotnicze. W tej chwili port w Modlinie obsługuje 3 miliony pasażerów rocznie. Jedynym przewoźnikiem, który korzysta z lotniska, jest Ryanair. Prezes Mariusz Szpikowski zapowiedział, że analiza wskaże, czy jest sens modernizacji. Zapewnił jednocześnie, że PPL nie dąży do likwidacji portu w Modlinie. Wybór lotniska komplementarnego w postaci Radomia nie oznacza, że PPL traci zainteresowanie lotniskiem w Modlinie. Analizę sporządzi firma Arup. Jej eksperci są autorami analizy, z której wynika, że lotnisko pomocnicze dla Warszawy powinno powstać w Radomiu, nie w Modlinie. Reprezentujący firmę Ireneusz Kołodziej zaznaczył, że podwarszawski port trzeba gruntownie zmodernizować, by mógł przyjąć większą liczbę pasażerów. Modernizacja portu w Modlinie pochłonęłaby ponad 1 mld zł. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Parlament Europejski zmienił dyrektywę gazową. Nowe zapisy, jeżeli wejdą w życie, utrudnią budowę drugiej nitki Nord Stream. A zgodnie z nowymi zapisami wszystkie gazociągi, także te przebiegające pod dnie morza, będą objęte unijnym prawem. Brak precyzyjnych zapisów w tej sprawie umożliwiał prowadzenie przygotowań do budowy tej inwestycji. Władze w Warszawie są przeciwne budowie gazociągu omijającego Polskę. W raporcie przygotowanym przez Jerzego Buzka znalazły się m.in. zapisy, że z unijnych przepisów nie mogą być wyłączone inwestycje, które zagrażają zróżnicowaniu i bezpieczeństwu dostaw gazu do Unii. Pod uwagę mają być też brane sankcje ekonomiczne nałożone na dostawcę, tak jak to jest w przypadku Rosji. Twórcy raportu przyznają, że przygotowania do zmian nie były łatwe. Podczas prac komisji grupa zwolenników Nord Stream 2 próbowała nie dopuścić do głosowania nad raportem. Teraz Jerzy Buzek ma rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi w sprawie zmian w dyrektywie gazowej. Niewykluczone jednak, że część krajów, w tym Austria, Belgia, Holandia czy Niemcy, nadal będą próbowały opóźnić pracę nad zmianami. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W Krakowie powstanie galeria Jerzego Dudy Gracza. Władze miasta i rodzina zmarłego kilkanaście lat temu artysty właśnie podpisały porozumienie w tej sprawie. Galeria będzie w Nowochódzkim Centrum Kultury. Obrazy przekaże córka malarza Agata Duda Gracz. Zawsze zależało mi, żeby był tutaj. I ponieważ uważam, że ojciec był przede wszystkim bardzo polskim malarzem, sam o sobie mówił, że jest chory na Polskę, że nie mógłby żyć nigdzie indziej. Dlatego sobie pomyślałam, że to miasto, które jest kwintesencją wszystkiego, co w nas najpiękniejsze i najgorsze, będzie najlepszym miejscem na galerię. Otwarcie galerii zaplanowano na listopad przyszłego roku. Jerzy Duda Gracz był określany jako wnikliwy satyryk. Na obrazach przedstawiał ludzi o karykaturalnie zdeformowanych ciałach. Używał czytelnych symboli. Dodajmy, że w Nowochódzkim Centrum Kultury jest już ekspozycja prac Zdzisława Byksińskiego. To wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w Trójce o 16.

to wszystko jest. Znów widzę sad, kwitnący sad, gdy płatków śnieg na nasze głowy spadł. Z tobą chcę oglądać świat. Jaki co ja, jakie to jest proste. Wystarczy być jaki świt, jaki blask, jaki śpiew, jaki ptak, wszystko po, to wszystko w nas. Gdy ty i ja, cały świat jest dla nas. Gdy ty i ja, zapach łąk, plaży, piach, nocy, mrok, światło dnia, wszystko to, gdy ty i ja. Z tobą chcę oglądać świat. Niezmiernie zmien. Z tobą chcę oglądać świat. Codziennie, codziennie. Piosenka, która powstała w 1986 roku, ma 32 lata. 30 lat temu pożegnaliśmy, chociaż czy my tak naprawdę go pożegnaliśmy, i o nasza koftę z jego tekstem Zdzisława Sośnicka i Zbigniew Wodecki. Z tobą chcę oglądać świat. 12 minut po 15. Sponsorem audycji jest Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Magazynek. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil i Piotr Stelmach w zastępstwie Piotra Meca. Dziś do 16. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest ze mną. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się ze mną. Budzisz mnie myślą, mową i pełnią. Nie mogę. zwycięstwo ma kolor czarny. Płynę, patrzę w ciemno. Natalia Przybysz, Czarny, to nasza piosenka dnia. To teraz mam dla Państwa prezent i to jest piękny prezent, bo to płyta tygodnia, czyli 100 lat, panie Staśku, czyli specjalny hołd z okazji setnej rocznicy urodzin barda artysty Stanisława Grzesiuka. Bardzo proszę, 713357135. Prosimy o SMS-y pod ten numer. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko i adres. Czekamy od tej chwili i egzemplarze tej płyty na Państwa również czekają. Foks matrymonialny. Ja czekam pod bramą, wyć uwielbiana damo. Patrz, moknę pod oknem i na grzebieniu gram. Z mankietem, z bukietem, szyk działa na kobietę. Z fasonem, twą stronę, a Melciu luba gram. Człowiek to jest jak gołąbek, chce gołąbkę mieć. Co wniesie w gniazdko to książeczkę PKO. Stawse luba złoty ząbek mnie garniturko. Trzy niedziele już wesele ślub, aniele, ja czekam pod bramą, a ty pogadaj z mamą, miłości reklamą, będziemy ja i ty, jak gołąbek chce gołąbkę mieć. Co wniesie w gniazdko to książeczkę PKO. Staw se lupa złoty ząbek mnie garniturko. Trzy niedziele już wesele ślub, aniele, ja czekam pod bramą, a ty pogadaj z mamą, miłości reklamą, będziemy ja i ty. Banjola i ich specjalny hołd dla Stanisława Grzesiuka z okazji jego 100 lat. Warszawskie kombo taneczne i ta właśnie płyta 100 lat, panie Staśku. Pani Katarzyna z miejscowości Wysokie Mazowieckie i pan Tomasz z miejscowości Bystra dziś otrzymują tę płytę. Bardzo Państwu dziękuję, życzę miłego odbioru. 19 minut po godzinie 15 przenosimy się do Poznania. To już ustaliliśmy kilkanaście lat temu na trójkowej antenie. Poznań, miasto doznań. To jest miejsce, z którego pochodzi mnóstwo znakomitej, nowej, wciąż nowej polskiej muzyki. No a o tym będziemy Państwu przez najbliższy weekend opowiadać, bo to festiwal Spring Break 2018 na antenie Trójki. Tam w Poznaniu pod Centrum Kultury Zamek jest przedstawiciel organizatora, pan Tomasz Waśko. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Panie Tomku, no jak się popatrzy na program tegorocznej imprezy, to właściwie można sobie zarezerwować dużo czasu, żeby to wszystko należycie przestudiować. Jak Państwo to tak pieczołowicie ułożyli? Bo tam rzeczywiście bardzo to jest precyzyjne. To jest już piąta edycja tego festiwalu, więc wiele lat starań, żeby było dobrze, tak to nazwijmy, żeby dobrze to poukładać. Wiemy, mniej więcej znamy już naszą publiczność, znamy publiczność tego festiwalu, mniej więcej wiemy, jakie muzyki oczekują. W związku z tym też wiemy, na której scenie powinien zagrać zespół bardziej znany, na której może mniej, bo dodajmy, że to jest festiwal, który się odbywa w 18 miejscach koncertowych Poznania w tym roku. Wykonawców mamy rzeczywiście sporo, bo jest to liczba 153 łącznie, więc rzeczywiście przez 3 dni można muzyki usłyszeć bardzo, bardzo wiele. No właśnie o tę siatkę chciałem zapytać. Warto przestudiować wcześniej ten program. O tę siatkę chciałem zapytać. Siatka jest skomplikowana. Siatka jest skomplikowana, ale warto w związku z tym myślę, że najsensowniej ściągnąć po prostu aplikację mobilną tego festiwalu, zaplanować sobie program koncert po koncercie, bo wówczas na 15 minut przed startem wybranego artysty przychodzi takie powiadomienie, które przypomina, że właśnie za chwilę już rozpoczyna się wybrany koncert. No i dzięki temu o niczym się nie zapomni. Oczywiście są też drukowane oldschoolowe programy dla osób, które nie są specjalnie komórkowe i nie przepadają z aplikacjami, ale z tego, co widzimy po statystykach, ta aplikacja się cieszy dużym powodzeniem wśród festiwalowiczów i ona rzeczywiście pomaga. No, raz, że o nowoczesnych technologiach musimy mówić przy okazji nowej polskiej muzyki, bo się nie da inaczej po prostu, ale powiedzmy przede wszystkim o tej katapulcie, bo ja mam takie wrażenie od 5 lat, kiedy was trochę podpatruję, podsłuchuję. Często przecież tak jest, że w Trójce wykonawcy u moich znakomitych koleżanek czy kolegów mówią o tym, że grali albo będą grali na festiwalu Spring Break. Myślę, że to jest, no mam nadzieję, że tak wspólnie myślimy, znakomita katapulta dla nich. Tak to też odbieramy i widzimy w rozmowach z zespołami, które u nas grały w latach poprzednich, że to nie jest jednostkowa sprawa, że zagrają na Enea Spring Break i kończy się ich historia, tylko dzięki temu występowi coś zaczyna się z nimi dziać też więcej, bo dzięki występom u nas te zespoły trafiały później na sceny, czy to Openera, czy OFA, czy Tauron Nowa Muzyka. Bardzo, bardzo mocno działają u nas wytwórnie muzyczne, które podpisują po Spring Breaku kontrakty z wykonawcami. Tutaj warto wspomnieć chociażby o wytwórni Kajax i o takich wykonawcach jak Kroki, Bownik czy Julia Wieniawa. Warner jest bardzo aktywny też u nas na festiwalu. Rzeczywiście to jest to katapulta, jest to taka platforma dla tych zespołów młodych, debiutujących i wydaje mi się, że przez te 5 lat też wśród środowiska muzycznego, wśród ludzi festiwali, wytwórni, wśród mediów wytworzyła się po prostu taka konieczność, żeby w Poznaniu na te 3 dni kwietnia być. My jesteśmy albo duchem, albo ciałem. W tym roku jesteśmy i tak i będziemy często o tym mówić. Panie Tomaszu, no to jeszcze jedno pytanie. Proszę tylko nie mówić o tych niespodziankach, o których pan nie może mówić, bo wiem, że są takie, ale o tych, o których pan może, proszę poinformować. Tak, niespodzianki tegorocznej edycji festiwalu Enea Spring Break. Myślę, że warto zacząć od głównej sceny, czyli od Placu Wolności. Tam między innymi Cortez, z którego też jesteśmy bardzo dumni, bo on u nas niejako debiutował w 2015 roku. Jest jednym z takich artystów, o których właśnie wspomniano, że zaczynali tutaj u nas, później w Trójce, wielki, wielki hit na liście. Cortez, Lemon, Koma, OSTR na Placu Wolności. Na dziedzińcu Różanym między innymi Jazz Band Młynarski Masecki, Natalia Kukulska, Krzysztof Zalewski, nowy projekt Ani Rusowicz, czyli Nixys, Micromusic, Grupson, w sali Wielki Problem. No jest tego rzeczywiście naprawdę bardzo, bardzo wiele. O co chodzi w Tamie? Smolasty w Tamie, MNKR w Tamie, czyli nowy projekt Michała Wiraszko. Łącznie 150 wykonawców, tak jak wspomniałem, tych bardziej, mniej znanych zachęcam bardzo serdecznie do tego, żeby posłuchać wcześniej chociaż fragmentów muzyki i zaplanować sobie te 3 dni w Poznaniu, żeby do dobrych klubów trafić w dobrym momencie. No okej, tak na pewno będzie. Mam nadzieję, że będziecie mieli mnóstwo pozytywnej roboty, nie tylko w tym roku, ale w kolejnych latach, a my z wami. Może tak być? Bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że jesteście w tym roku obecni w Poznaniu. Myślę, że to też dla nas naprawdę nobilitacja, więc dzięki. Okej. Okay. Tomasz Waśko, przedstawiciel organizatora tegorocznej edycji festiwalu Enea Spring Break w Poznaniu oczywiście. No to bardzo proszę, mówił zresztą pan Tomek o tym, MNKR, czyli Michał Szturomski, Michał Wiraszko. Znamy te postaci z naszej anteny chociażby. Ich wspólny projekt, utwór Gdyby Tylko. So Mocno sentymentalny film, nie wraca na noc i wyważa dawno otwarte drzwi, unosi w górę brwi. Gdy uciekają kolejne dni, to nasze c'est la vie, to nasze nazi savoir vivre. Niczego nie będę się bał, i niczego nie będę się bał. I niczego nie będę się bał. Gdyby tylko nie ty. Zacząłem mówić, to tak jakbym śpiewał z zespołem. Nie, absolutnie nie. MNKR, czyli projekt specjalny. Michał Wiraszko, Michał Szturomski. Dziś, właściwie to będzie noc z czwartku na piątek o godzinie 0.15 zaczynają koncert w Tamie Poznań, festiwal Spring Break i o niej będzie można posłuchać muzyki, ich muzyki na żywo. Jeśli już to miasto, jeśli już padło stwierdzenie Poznań, miasto doznań, no to jakoś tak... Nie sądzę, żeby mogło się obejść bez tej piosenki. Bardzo proszę. Thank you. wciąż nam mało i mało nowej, ważnej, interesującej polskiej muzyki. Bardzo proszę, Spring Break w Poznaniu to jest znakomita okazja, żeby jej posłuchać. Debiutują, u nas debiutowali przy Myśliwieckiej 357. Liczę na ten zespół w tym roku i w kolejnych latach, przyznam. Nazywają się Lęk. Właśnie to brzmienie gitary, to chciałbym się pokusić o pewnego rodzaju analogię, wyprowadzenie jej na antenie. Chuck Berry najpierw, później między innymi Cool Kids of Death, a później zespół Lęk. Wiem, że to jest być może szalona teoria, ale być może w tym szaleństwie jest jakaś metoda. A zresztą ten utwór nosi tytuł Analogia, zespół Lęk, również na festiwalu Spring Break w Poznaniu w tym roku. Będzie tam też przedstawiciel, będzie wielu przedstawicieli polskiego hip-hopu, między innymi on, Kamil Pivot. Dobra, zagadam. Ryzyk fizyk. W czasach YE to bym do niej się nie zbliżył. Pamiętasz, mówiłem, że stawiały na mnie krzyżyk? No to już nie byłem Giewont, może przez te męskie rysy. Zagadałem, ona mówi, że jest Olga.

Wiesz co, będzie to połączenie obu rzeczy, bo będziemy grali premierowe kawałki, zagramy nawet kawałek, którego jeszcze nie mieliśmy okazji grać w Trójce, ale przede wszystkim El Story. Na tym się cały czas koncentrujemy, wiesz, ta płyta jest dla nas tak ważna i wydaje mi się, że w naszej historii zespołowej tak przełomowa, ponieważ tu się pojawia jednak ten polski język, jest z nami chór, że trzeba cały czas to jeszcze grać. Tam, gdzie jeszcze nie byliśmy z materiałem z El Story, tam musimy go pokazywać. Ale polski język w waszym przypadku się sprawdził znakomicie, więc wypada tylko czekać na kontynuację. Będzie? A to jest miłe, że tak mówisz. Wiesz co, nie wiem, czy na tej płycie rock'n'rollowej, o której właśnie przed chwilą mówiłeś, ale na pewno następne rzeczy będą już tylko i wyłącznie w języku polskim, bo no to jest jednak rodzinny język. Z nim jestem już 30 parę lat i w nim tym językiem myślę, tym językiem operuję i tym językiem czuję, więc ten język polski wrócił do mnie w jakiś taki dla mnie ważny sposób. Ładne określenie. Tym językiem też odczuwam, czuję. To jest tak bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Okej. Ale bardzo mi się to spodobało, przyznam. Łukasz, to jeszcze jedna rzecz. Ja nie chcę powielać pytań, żeby to nie zabrzmiało jak z jakiegoś dziwnego quizu. Ale swego czasu ty też byłeś debiutantem, bo Spring Break to jest impreza głównie dla tych, którzy chcą się pokazać, którzy po raz pierwszy chcą podnieść palec do góry i powiedzieć, czy zagrać, zabrzmieć pod tytułem Jestem, tak. Jesteśmy. Byłeś debiutantem, tak. Teraz już nim nie jesteś. Swoje zrobiliście, jeszcze mnóstwo rzeczy, mam nadzieję, fantastycznych przed wami, przed grupą Elsztat, przed tobą. Rada, przepis, cokolwiek dla tych, którzy startują. Wiesz co, to mówię teraz zupełnie z mojego doświadczenia, żeby zawsze być debiutantem, żeby sobie zawsze stawiać wysoko poprzeczkę, żeby każda następna rzecz, którą się robi, żeby była wyzwaniem i żeby zawsze czuć się niepewnie na gruncie muzyki, na gruncie twórczości. Mi się wydaje, że my tak mamy Elsztat. Wiesz, no nie jesteśmy zespołem, który odniósł spektakularny sukces. Wiem, że jesteśmy kojarzeni i to jest bardzo przyjemne, ale każdą naszą płytą stawiamy sobie poprzeczkę coraz wyżej. I wydaje mi się, że właśnie na przykład choćby ten język polski, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, dla mnie to był też debiut. El Story było dla mnie debiutem. I to jest coś takiego, co sprawia, że jestem młodszy, jestem cały czas właśnie na starcie i to, co robię, bardzo mnie ekscytuje, a chyba to jest najważniejsze. To poczekaj, zapiszę tę myśl, bo to jest kolejna myśl, którą trzeba zapamiętać, zanotować. Zawsze jesteśmy debiutantami. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, dziękuję. Czy jeżeli teraz zagramy utwór Gore z waszych początków fonograficznych i też z przygody z Trójką, z samych początków tej przygody, no to będzie dobrze? Tak. Oczywiście. To pozdrów chłopaków i spokojnej końcówki podróży. Dziękuję bardzo i do zobaczenia dzisiaj w Poznaniu o godzinie 23 na zamku. Tak jest. Łukasz Lach, zespół Elsztat. No to słuchamy. Sprzed było dokładnie 12 lat temu. Oh, Elsztat sprzed lat po angielsku, to teraz Elsztat z czasów teraźniejszych po polsku. Zespół Elsztat. Tegoroczny, zresztą to się też nie zdarza tylko i wyłącznie w 2018 roku, ale ta edycja festiwalu Spring Break to nie jest tylko muzyka, to są też panele dyskusyjne na temat muzyki, na temat radia, na temat tego wszystkiego, co słyszymy w eterze i na temat, no mam nadzieję, skutecznych metod pomocy dla tych wszystkich fantastycznych ludzi, młodych ludzi, dziewczyn i chłopaków, którzy zakładają swoje zespoły i próbują swoich sił jako artyści, jako muzycy. Pan Tomasz Waśko, przedstawiciel organizatora festiwalu Spring Break, mówił po godzinie 15 o jeszcze jednym koncercie, który się podczas tegorocznej edycji zdarzy i wymienił taki jeden pseudonim artystyczny. Myślę, że ten pseudonim bardzo dobrze Państwo znają. To od tego pseudonimu, od tego artysty, który ten pseudonim ma teraz, takie 5 minut. No co? każdy wiersz lub powieść, cały wgląd na obiekt, krótki deszcz i moment, chociaż raz proszę jeszcze streść to, co jest piękne w jednym zdaniu, bo lepiej nie mówić już wprost. No co? Pamiętam bardzo dobrze, czy pamiętamy bardzo dobrze wydanie tej epki. Czekaliśmy wtedy na tę małą płytę jeszcze zupełnie nie wiedząc, że później będzie tak szybko właściwie. Będzie album długogrający, a później druga płyta i właściwie Cortez teraz to jest artysta, który zapełnia wszystkie, absolutnie wszystkie sale w Polsce, w których występuje i bilety są wyprzedane. Mam nadzieję, że Państwu wrażeń nie zabraknie również na festiwalu Spring Break, na jego występie. To mówię o tych, którzy na ten występ się wybierają. Piotr Metz będzie jeszcze Państwu opowiadał o tym festiwalu, o Spring Breaku, czyli jutro w tonacji trójki, a ja między innymi w sobotniej Myśliwieckiej 357 i on też w liście osobistej w sobotni wieczór. Jeszcze raz Cortez na koniec. Pa, pa. Śni, ach, śni, zabierz mnie w te sny. Chciałbym znów blisko marzeń być. Podaj mi dłoń od tych czterech ścian, gdzieś chodźmy jak najdalej. Wiesz, życie bym dał, byś nie musiał bać się o to, co straciłem sam. Sny. Nie chciałbym już nigdy zejść na psy. Tak wiele szans masz w swoich maleńkich, ja muszę i rękach, więc mocno je złap, idź przez życie, a ja będę zawsze. Sponsorem audycji była Enea, sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja Polskiego Radia. Żadne najstraszliwsze opisy piekła nie dorównują rzeczywistości, jaka wówczas miała miejsce. Powstanie w getcie. Polskie Radio PL. Walka bojowników getta miała ten specjalny charakter, że nie mieli żadnego wyjścia, żadnej możliwości na to, że się uratują. To była śmierć, która była ostatnim okrzykiem ludzkim. Wejdź na stronę Powstanie w getcie. Polskie Radio PL. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup Samsunga Galaxy J3 2017 Dual SIM z aparatem 13 megapikseli za 649 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu zapraszamy Państwa na specjalny maraton koncertowy. W niedzielę 29 kwietnia na scenie pojawią się głośny duet Wacław Zimpel i Kuba Ziołek z przyjaciółmi oraz legendarna grupa Łoskot. Zaś w poniedziałek 30 kwietnia Marcin Masecki poprowadzi 40-osobowy big band, który wykona jego własne polonezy oraz koncert fortepianowy George'a Gershwina. W partii solowej wystąpi Grzegorz Tarwit. A nas znowu będzie tylko dwóch i bez dodatkowego wsparcia będziemy dla Państwa te koncerty prowadzić. Ale kto z Państwa do studia Witolda Lutosławskiego nie będzie mógł dotrzeć, niech włączy dwójkę. Tam też będziemy. Zapraszam. Jacek Hawryluk i Bartek Kraciński. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telefon na nowego smartfona z dużym ekranem, misiu. 300 zł taniej. Ty też wymień swój stary telefon na nowoczesny smartfon z dużym wyświetlaczem w Media Expert. Teraz taniej nawet o 300 zł. Włączamy niskie ceny.